Stefani, let me blow you. Mind. Oh, sorry. Excuseer. Laatste woord. Stond niet op mijn scherpje. 23 minuten over 5. Zometeen DJ Avalon live behind the deck. Allee, we gaan eens kijken wat we nog allemaal in stok hebben. Ik zie een blauwe smartphone toe, een witte smartphone toe. We hebben hier een... Ja, een lap. Is dat al weg? Oké. Een smartphone 4. Die is ook al verkocht. Ja, mannetjes. Dat zijn die stokcondities, hè. Wil je een nieuwe smart? Dan moet je snel zijn. Want de smarts uit stok vliegen razendsnel de deur uit aan straffe condities. Info en voorwaarden in je smartcenter of op smart.com. Smart. Ja, maar je gaat echt moeten haasten. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you. And nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! Give me a drink. One more night. But it can't fit me. Son of a bitch! If I can't get clean, I'm gonna drink my life away. But people change, but I've got money. tonight. Tangled up with you, I don't wanna move. Your eyes don't lie, and if I needed proof, that body tell the truth. Ooh, your body is a blessing. Question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? If it ain't a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rep. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Ja, het is natuurlijk hoog tijd dat we even naar New York gaan. Eens even horen of Peter Verlinde nog altijd aan zijn marathon bezig is. Mooi in spanning houden, maar we houden vol. Dat is een uur, hè. Een uur dat die mens aan het praten is. We zijn aan het wachten op Hillary Clinton. Waar zit ze? Leeft ze nog? En waarom geeft ze haar speech nu niet? Waarom geeft ze niet toe dat ze de verkiezing verloren heeft? We gaan even live naar New York, naar onze eigen Leen de Witte, want die wil wel met ons praten. Leen de Witte in New York, waar blijft Hillary Clinton toch? Dat vragen wij ons allemaal af. Is er een reden, wat ik heb bijvoorbeeld gelezen, CNN zou gezegd hebben, dat ze simpelweg geen speech heeft kunnen geven de voorbije uren, omdat er nog geen speech was, omdat ze er zo zeker van was dat ze ging winnen. Ja. Zou dat kunnen? Die kans is er, die kans is zeker bestaande. En ze waren er redelijk gerust in dat ze gingen winnen. En pas in de loop van de avond is dat dan helemaal gekeerd. Het zal ook wel met heel grote teleurstelling te maken gehad hebben dat ze gisteren niets meer gezegd heeft. Maar het is mogelijk ook wel met het feit dat ze helemaal geen rekening gehouden hebben met verliezen. Ja, ondertussen zijn we al een uur naar een leeg podium aan het kijken. Het is wel al heel grappig geweest dat er zo kaboutertjes van haar team het licht getest en dat soort toestanden. Als je wil weten hoe het eruit ziet, we hebben daar een Photoshopje mee gedaan. Dat kan je nu terugvinden op @mnmbe. Als je nu pas bijkomt, newsflash, Donald Trump wordt de volgende president van de Verenigde Staten. Dat is echt gebeurd. Maar ik heb me laten vertellen, Leen, in New York, dat hij niet noodzakelijk de meeste stemmen gehaald heeft. Dat moet je ons eens uitleggen. Hoe zit dat precies? Wel, dat heeft te maken met het systeem van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Want als je kijkt naar het aantal stemmen dat een kandidaat krijgt, dan heeft Clinton er effectief meer dan Trump. Zij heeft 47,6% van de stemmen en hij 47,5. Dus dat is wel heel nipt allemaal. Maar het gaat er eigenlijk niet om hoeveel stemmen je haalt, want je moet kiesmannen binnenhalen om president te worden. Per staat, je hebt 50 staten in de Verenigde Staten, zijn er kiesmannen die verdeeld worden. En die duiden dan in een kiescollege aan wie de president zal zijn. En om president te kunnen worden moet je 270 van de 538 kiesmannen achter je kunnen scharen. En dat heeft Trump gedaan. Hij heeft er 290 en Clinton 218. Dat zijn toch echt rare krevetten, die Amerikanen. We gaan straks met een paar Vlamingen in Amerika bellen. We gaan ook Nederland tegen België beslechten. In afwachting van Hillary Clinton. Misschien toch even een kleine pronostiek, Leen de Witte, voor vanavond. Nederland tegen België. Dat je je gedachten even verzet. Ja, 0-3 dan maar. 0-3, dat zou heel, heel mooi zijn. Is Peter Verlinde nog aan het praten? Zou zij zich afgelopen nacht zo goed als opgesloten hebben? Zo verschrikkelijk voor die mensen. En van waar komt dat eigenlijk? Wie is de mol? Tom de Kok. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Is gestopt met praten op één. Het is nu Tim Kaine, de vicepresidentkandidaat, die het niet gehaald heeft, die Hillary Clinton aan het introduceren is. Ja, dat kan ik echt niet aan doen. Maar er is ook goed nieuws. Mijn huisbouw met een echte partner. Het goede nieuws is dat 113 kilometer file staat. Waarom dat goed nieuws is, dat hoor je zo. Eerst mag Mirjam even uitgebreid uitleggen waar ze staan, die files. Het is een heel zware regenavondspits met lange files naar Antwerpen op de E34 tussen Westzeelen en de Waaslandtunnel. Op de E17 vanaf Haastonk 40 minuten file. Op de E19 in Vilvoorde en verder golven tussen Semst en Rumst. Op de A12 tussen Schelle en Wilrijk, maar daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. En op de E313 vanaf Massenhoven. Maar Hasselt ook op die E313 tussen de Ring en Vommelgem, want daar staat een defect voertuig op de spitsstrook. En verderop ook nog tussen Ham en Beringen. Ook rond Antwerpen gaat het traag, onder meer op de R11 tussen Weinigem en Mortsel. Voor de Antwerpse ring in beide richtingen een klein half uurtje extra. Richting Nederland staat er in Antwerpen centrum ook nog eens een defect voertuig op de linkrijstrook. En ook traag richting Stabroek tussen Waaslandhaven Noord en de Thijsmanstunnel. Ook nog een lange file richting Bergen-op-Zoom tussen Berendrecht en Markizaat in Nederland. Daar zijn ze bezig met controles en die veroorzaken een uur file. Voor Brussel hebben we vertraging op de E40 vanaf Sterrebeek. Ook naar Leuven op die E40 filegolven tussen Kraaijen en Heverlee. En dan aansluitend naar Heerlen op de E314 van Heverlee tot Wilselen. En verderop ook nog tussen Lummen en Heusden-Zolder. Het gaat ook bijzonder moeizaam op de binnenring rond Brussel. Daar moet je nu tussen Beersel en Groenendaal rekening houden met 2 uur file. Maar in Groenendaal is de weg nu wel vrijgemaakt. En ook problemen op de binnenring tussen Itre en Wouterspraakel. Daar is een bestelwagen gekanteld en die ligt daar op de rechterrijstrook. Ook op de buitenring een uurtrager tussen Oudergem en Wemmel. En de andere vertragingen op de ring zijn eerder beperkt. Dan problemen op de A201 van de luchthaven naar de binnenring. Daar is door een ongeval de weg gedeeltelijk dicht. En dan nog op de A19 van Ieper naar Kortrijk. 3 kwartier file tussen Zonnebeke en de Wette in Nederland. Het is al wel 316 kilometer geworden ondertussen, Mirjam. Maar ik zei het, goed nieuws, want wat betekent dat? dat jij jammer genoeg K3 gaat draaien. Ze komen eraan, een soort van België-Nederland op hun eigen. 2 voor België, 1 voor Nederland. Geniet daar nu maar eens lekker van. Flikker met die lichtjes. Zet je dakraam even open, dat kan verfrissend zijn. Zwaai eens vriendelijk naar de mensen links en rechts van je. Laat even zien, als je M&M aan het luisteren bent, laat dat even zien aan de auto's rondom je. Dat schept een band in die file. Kan je helaas niet anders helpen dan met deze 3 prachtige dames. Files opgelost. Nee, was het maar waar. Ze worden alleen maar langer. 320 kilometer file. Wie weet wat we daar straks nog eens voor draaien. We blijven de sfeer erin houden. Vooral met Hillary. And gratitude for this wonderful campaign that we built together. This ja, vast, is, diverse, creative, unruly. Wordt de mensen niet echt vrolijk van. Misschien wel van naar mnm.be surfen. En daar tickets scoren voor de vandagen van De Vijver. Nu zaterdag in Gent. Staan nu op mnm.be kan je tickets scoren. I'm loving angels instead. Robbie Williams, de Heavy Entertainment Show Tour, komt naar België. Robbie Williams en special guest Erasure. Op zaterdag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. Tickets vanaf vrijdag via werchterboutique.be. Samen met WTM en M&M. Monique, is onze deurbel kapot of zo? Maar niet eens zoeken, ik denk het niet. Ja, maar schat, we wachten nu al 2 weken, zeg. Hallo? Hey, oeh, komt er nu niemand? Joe, is er nu echt niemand die ons huis wil kopen? Even serieus nu. Wilt u uw vastgoed snel en efficiënt verkopen of verhuren, met of zonder makelaar? Dan is Immoweb de oplossing. Immoweb heeft alles in huis. Meneer de burgemeester, de kerstboom voor de grote markt is gekapt. Helaas heb ik een nieuw voertuig moeten kopen dat pas binnen 3 maanden geleverd wordt. Zou het per uitzondering mogelijk zijn om de data te verplaatsen? Een paasboom, dat is vernieuwend. Dank bij voorbaat. Gelukkig hebben we bij Peugeot onmiddellijk beschikbare bedrijfsvoertuigen tegen voordelige prijzen. Een nieuwe expert heeft u bijvoorbeeld al vanaf €15.900. Aanbieding geldig in november tijdens de vakmandagen. Aanbieding onder voorwaarden. Nu donderdagavond krijgt u bij Brico 20% korting op alles. Vanaf 2 uur voor sluiting. 20% korting? Dat is nu donderdag bij Brico. Maar opgelet, dus enkel de laatste 2 uur dat Brico open is. Meer info op brico.be. Voor de makers, Brico. Ik zie geluk voor jou. Dat weet ik. Ik heb een verpleegster gevonden op goudengids.be en ik ben zo verliefd. Maar ik zie ook donkere wolkjes. Dat weet ik, want ze is getrouwd. Maar alles komt in orde. Dat weet ik ook, want we hebben een goede advocaat gevonden. Zeg, als je toch al alles weet, bol het dan af met uw goudengids. Bent u al door ons verbonden? Goudengids.be verbindt elke maand meer dan 6 miljoen klanten met lokale handelaars. Ga snel naar goudengids.be en maak kans op een gouden ei ter waarde van €800. Goudengids.be, onderdeel van FCR Media. De valkuilen voor een beginnende zelfstandige, daar trap ik niet in. Start zonder zorgen met Securex. Meer info op ikstartmijnzaak.be. Securex. Ieder zijn job. NNN. Music and more. And we're down. We go. Oh, oh, oh, oh. And we're down. We go. Oh, oh, oh. Say we're down. We go. Oh, cause say we run you down. Down to your car. Oh, way down. Way down moet ze ook gaan. Hillary Clinton is de kelk tot op de bodem aan het leegdrinken. Ze is nog altijd niet aan het wenen. Niet dat ik leedvermaak heb of zo, maar ze zou zo een beetje een emotie, want ze ziet er nogal streng uit. En, we gaan straks van Helen horen wat ze allemaal te vertellen heeft. Maar nu eerst naar deze man, zo mogelijk nog belangrijker dan Donald Trump zelf. Cruisen door deuren. Ooit is een heel geflipte nacht mee beleefd. Niet met de man, met het nummer. Cruisen door deurlen. Gele fiets van de Jérôme. Gele fiets, cruisen door deurlen op een gele fiets. Vooral zijn gelaatsuitdrukkingen zijn echt de moeite in de clip. Gewoon even op gele fiets zoeken. Je vindt echt niks anders met gele fiets buiten die heerlijke clip. En wat wil het toeval nu? Ik heb hem uitgenodigd. De nieuwe naam op zijn paspoort, Edouard de Pre. Goedenavond. Goedenavond. Hoe lang is dat geleden, Jérôme? Dat is al 5 jaar geleden. Prachtige wereldhit eigenlijk, hè? Ja, wel. Toch zeker in Gent. Dat ze niet gebruikt hebben bij de verkiezingen. Ja. misschien volgende keer. Dat had misschien geholpen. Zeg, hoe is het? Ça va, het gaat. Ja, het is weer even geleden. Je bent bezig met een podcast tegenwoordig waar je wereldberoemd door gaat worden. Ja, ik anticipeer een beetje. Dat staat op mijn Twitter. Ja. De Ruitentikkers, dat is een wekelijkse comedy-podcast van mijzelf en Elias van Dingen. Ja, en de Ruitentikkers, kan je een tipje van de sluier ons daarbij voorstellen? Vroeger had je dus Belleke Trek, maar voordat er bellen waren, moesten de schobbejakken het rapalje op de ruiten tikken. En dat is een beetje ambetant, maar langs de andere kant, je kunt dat gewoon negeren. Dus wij zijn eigenlijk de ruitentikkers, wij zijn lastigaards, die je wel gemakkelijk gewoon kunt negeren, ook door niet te luisteren naar de podcast. Ja, een soort leemhuis, maar zeer grappig belletje trek. Ja, voilà. In podcastvorm. Check it out, want nu weten wij nog altijd niet wat je erin kan horen. Maar dus check it out, je kan hem ook gewoon echt keihard followen op Twitter. Ik heb dat ook net gedaan, Edouard de Pre. We zullen hem zo meteen eens taggen, @mnmbe, dan ben je weer helemaal mee. Maar ik heb je vooral uitgenodigd omdat we vanavond een robbertje gaan vechten, alweer met de Nolander. We hebben daar in 19 jaar nog geen enkele keer tegen verloren met geen voetbal. Zou het vanavond voor de eerste keer gaan gebeuren? Ik hoop van niet. We spelen in Amsterdam tegen Nederland. Het is een vriendschappelijke oefenmatch, maar zo vriendschappelijk hoeft dat er nu ook weer niet aan toe te gaan. Je kan het live volgen op 1, maar vooral, we gaan er nu al een ferme lap op geven. Wij gaan er bij monden van Edouard de Pre voor zorgen dat die Hollanders nog 1 centimeter groot zijn en zelfs het veld niet meer durven opkomen. Ben je er klaar voor, Edouard? Ik ben er klaar voor. Nederland, ik hoop van harte dat jullie aan het luisteren zijn. Ik geef u Edouard de Pre. Dames en heren, we hebben een nieuwe president van Amerika en ik denk dat België bang mag zijn. Want ik weet niet of dat je dat al weet, maar de nieuwe machtigste man op aarde supportert voor Nederland. Waarom loopt hij anders altijd rond met een oranje gezicht? Er zijn niet alleen slechte voortekens vandaag, want de laatste keer dat Nederland een voetbalwedstrijd won tegen België was in 1997. Dat was echter niet het vreemdste dat toen gebeurd is, want er zat toen ook een Clinton in het Witte Huis. Nederland maakt geen schijn van kans. Zelfs Arjen Robben speelt niet mee vanavond. Hij speelt dit weekend wel mee in de kwalificatiematch tegen Luxemburg. En dat begrijp ik wel. Want als wij op onze familiefeest gezelschapsspelletjes speelden, dan denk ik graag zo, speelde ik schaken. Allez, schaakte ik met mijn 8-jarige neefje om hem te vernederen. En als ik dan Monopoly speelde met mijn onkels, dan speelde ik gewoon de bank. De Nederlandse pers is nu al zenuwachtig over een belangrijke wedstrijd tegen Luxemburg. Maar waarom? Luxemburg is niet eens een land. Luxemburg is een tankstation waar je sigaretten gaat halen op weg naar Frankrijk. Luxemburg is like Sint-Niklaas of Aalst. Je passeert er op weg naar uw bestemming, maar er is niemand die er ooit stopt. Ik vind trouwens dat Luxemburg disproportioneel vertegenwoordigd is in de term Benelux. Eerlijker zou zijn, kijk, misschien moeten we Nederland gewoon een eerlijke kans geven door de Rode Duivels een kleine handicap te geven. We kunnen bijvoorbeeld met 10 spelen. Of we kunnen Mark Wilmots laten coachen. Of nog beter, misschien moeten we onze strategie laten bepalen door Hillary Clinton. Maar oké, er moet gewonnen worden vanavond. We moeten winnen vanavond. En daarom wil ik de Rode Duivels nog een laatste tip geven. Als we iets geleerd hebben vandaag, is het dat er maar één manier is om te winnen. Smijt de moslims uit het stadion. Build the wall in de verdediging. En in de aanval zou ik zeggen, grab him by the pussy. Fantastisch. Ik denk dat de Nolander effectief het veld niet meer gaat durven opkomen. Ik heb daar wel bij DJ Avalon wat vreemde blikken gezien toen het ging over Sint-Niklaas en Aalst. Maar dat vechten jullie straks maar samen uit. Vanaf maart sta je in het voorprogramma van William Boeva. Ja. Het schijnt. En elke donderdag doe je Comedy Night in Gent. Waar moeten we zijn in Gent? Ja, in de Villa Volta Comedy Club in de Normaalschoolstraat. En vooral ook even ruitentikkers intypen op je podcastzoeker op Facebook. Edouard de Pre, dankjewel. En DJ Avalon, zie je het nog zitten of ben je te kwaad om nog een plaatje te... Gaat het nog lukken? Gaat het je hartje teruggelijmd? Zal komen. Ah, je zo meteen. DJ Avalon, live. This is the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Come pick it with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains in New York, by the way. Let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really vita va bene. Si tu la parla mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Set van DJ Avalon, wat goed gedaan. Heerlijk, je gaat hem nergens downloaden. Je kan wel onze M&M-app installeren op je Radio Plus BNB. Even terugspoelen. Anja laat weten, het is de eerste keer dat ik reageer op de radio, maar voor deze mix moet ik dat echt doen. Wat een mix. Vanavond voor 22:30 besteld en morgen bij je thuis geleverd. Dat kan op vandenborre.be. Van den Borre, in alle vertrouwen. Geleid door een schaap. Antwoord A. U vraagt uw passagier om u te knijpen. Antwoord B. U besluit uw ogen te laten nakijken. Antwoord C. 3. U neemt een foto met de ingebouwde camera en deelt hem om niet gek verklaard te worden. Nieuwe Citroën C3. Met Connected Cam Citroën. Net zo uniek als u. Kom hem ontdekken tijdens het lanceringsweekend op 19 en 20 november. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be. Wil jij al beginnen scannen? Ja. 10 borden, tafelkleed, servietten, mm-hmm. Een fotokader. Ja, dat is een kerstcadeau. Voor wie? We moeten toch nog namen trekken? Ja, van zodra we weten voor wie, steken we een foto in en klaar. Hè. Ah, jij denkt toch ook aan alles, hè? Ongelooflijk hoe snel je in de kerstsfeer zit bij IKEA. Kom inspiratie opdoen en verwen jezelf met een van de heerlijke suggesties in ons restaurant. IKEA, leven elke dag. Deze week bij Flair. Massage met een glaasje bubbels voor maar €20. Hoe drink je tijdens een massage? Doe het met Flair. De natuur in huis halen? Kan ook makkelijk. Kies nu voor 100% Belgische zon en wind van Eneco en krijg tot €200 korting. Eneco. Annekes, vader. Bompie is niet goed. Niet goed. Hij wil zijn jas niet uitdoen en hij zegt heel de tijd... 15% korting en 20 met een Jamma Plus kaart. 15% korting en 20 met een Jamma Plus kaart. Ik denk dat hem naar Jamma wil. Morgen open tot 21 uur. Bompie, ga de morgen mee naar Jamma? Yes. Ik denk dat hem al beter is. Ah. Hoe maakt u het? Samen met Jamma. Nu donderdag is Gamma open tot 21 uur met 15% korting en 20% voor Gamma Plus kaarthouders. Voorwaarden op gamma.be. Van den Borre, dat is het gemak van een webshop met de veiligheid van een winkel. Een ideale combinatie. Zoals jij en ik op de radio. Op vandenborre.be kan je rustig kiezen, vergelijken en kopen. En dan thuis laten leveren of ophalen in de winkel wanneer je dat wil. Je kan ook nog altijd terecht in een winkel voor extra advies. Of een demonstratie. En je krijgt er de zekerheid van een dienst na verkoop bovenop. Webshop of winkel. Van den Borre combineert de twee. TV, multimedia, elektro. Van den Borre in alle vertrouwen. Omdat ieder koppel zijn eigen ding doet, biedt ons Comfortpak u een eenvoudige en flexibele formule om met z'n tweeën uw geld te beheren. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Tom de Kok. Hoe kijken ze in Amerika op straat naar uw nieuwe toekomende president? Gaan we vragen aan een paar Vlamingen die onder andere in New York rondlopen. En in Courtois gaat binnenkort zelf een België-Nederland spelen. Een belangrijke zelfs. We bellen haar. Luister naar M&M op school, onderweg of op je werk. Download onze nieuwe M&M Luister-app. Of luister via M&M.be, DAB, digitale tv. Het is 6 uur. Hier zijn Helen en Hillary. M&M Nieuws. Goedenavond. De Democraten Hillary Clinton heeft zo net haar eerste toespraak gegeven na haar verlies. Ze deed dat in een hotel in New York. Clinton verloor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van de Republikein Donald Trump. Ze bedankte haar campagneteam en haar kiezers, maar Clinton benadrukte ook dat Donald Trump de nieuwe president is en dat de Amerikanen dat moeten respecteren. De macht wordt overgedragen van Obama op Trump en ook dat moet gerespecteerd worden. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power. And we don't just respect that, we cherish it. Clinton gaf toe dat ze teleurgesteld is en dat het een pijnlijke zaak is. En dat het waarschijnlijk nog een tijdje pijnlijk zal blijven. I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful, and it will be for a long time. Clinton werd aangekondigd door Tim Kaine, haar running mate en kandidaat vicepresident. Ze verscheen samen met haar man Bill en dochter Chelsea op het podium. Ook president Obama zal rond 6:15, zometeen dus, een statement geven over het verlies van de Democratische Partij. Amerika ontwaakt dus met een nieuwe president. Neemt dit in New York gehoord, maar gereageerd. Ja, voor de meeste mensen hier is het een gewone woensdag en gaat het leven verder. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat er twee kampen zijn. Hè. Zij die misschien nog wat moeten bekomen van gisteravond. Het feit dat Hillary Clinton niet de nieuwe president zal worden, maar wel Donald Trump. En dan de Trump-aanhangers die hun grote droom in vervulling zien gaan, die hun kandidaat president zien worden. De media die zijn daar al een hele ochtend uitgebreid over bezig. Hoe kan het dat we dit niet hebben zien aankomen, die overwinning van Trump? En ze stellen vast dat ze de Trump-kiezers eigenlijk niet ernstig genoeg genomen hebben. Dat ze niet goed hebben ingeschat hoe boos ze eigenlijk waren op de gevestigde waarden en hoe bereid zij waren om naar buiten te komen en voor Trump te stemmen. En dat ook effectief gedaan hebben. Dat is iets waar ze hier nog wel even op zullen doorgaan, denk ik. En dan nog sport, want vanavond spelen de Rode Duivels in de Amsterdam Arena een oefenwedstrijd tegen Nederland. De zogenoemde Derby der Lage Landen is altijd een speciale wedstrijd. Maar bondscoach Roberto Martinez is vooral met de WK-kwalificatiematch tegen Estland bezig. Die wedstrijd wordt zondag gespeeld. Vanavond wordt het meer een glamourmatch, zegt Martinez. We know that the next game is going to be very important because we don't meet up until March. It's a big break. But obviously, when you play the Netherlands, I think the game in Amsterdam, it brings its glamour. I think the game against Estonia is business and is an opportunity of getting more points. En dit zat vooraan in het nieuws. Hillary Clinton heeft zo net haar eerste toespraak gegeven na haar verlies. Ze benadrukte dat Donald Trump de nieuwe president is en dat de Amerikanen dat moeten respecteren. We krijgen veel regen vanavond en vannacht. Morgen start droog, maar na de middag regent het ook. Vrijdag start wisselvallig, daarna wordt het droger met enkele opklaringen. We halen maximaal 10 graden. Ik werd zelfs een beetje bang toen ze zei... And I love you all, too! We zijn als een dreigement. Wil jij naar concerten van de grootste artiesten? Stem jouw favoriete hits in de M&M 1000 via M&M.be. En win vandaag tickets voor L.E.J., The Chainsmokers en Ariana Grande. We gaan nog een paar keer live naar de States, maar we gaan het ook nog heel veel over voetbal hebben. En DJ Avalon staat nog achter de deks te vieren dat het woensdag is en heeft zijn vrouw meegebracht. Dat is een lust voor het oog. Moet vooral mnm.be/live eens checken. Je zal tijd hebben om ervan te genieten in de auto, want er staat net geen 300 kilometer file. Je weet wat dat betekent, Mirjam? Wat kan ik het wel zeggen? Er is net geen 300, 298. Ja, maar even uitleggen waar we die weer hebben gestoken. Ja, vooral rond Antwerpen en rond Brussel natuurlijk is allemaal alles hopeloos vastgelopen. Antwerpen begrepen dat er 33 tussen Merkel en de Waardkamp nog op de Ezeel van Haasten ook steeds een half uur erbij. Op de E17 en eigenlijk tussen Vilvoorde en vanaf Hoogwerk. Ook op de A12 van de E13 van Massenhoven, ook daar nog een half uur voorbij. Maar Hasselt ook op die E13 tussen de Lint en de Ommelgem, maar daar is de begin tussen wel vandaag. Daar de ook nog tussen de Senderlo en Heerlen. Ook rond Antwerpen gaat het bijvoorbeeld vandaag op de R11 tussen Weijen en Noordzool. Antwerpsring richting Nederland 40 minuten extra nu tussen Sint-Anna-Linderoever en Antwerpen Oost. Dat heeft te maken met die probleem daar op de E13. In die file is in Antwerpen Centrum ondertussen een vormhinder meer. Richting Gent is dat 20 minuten erbij tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En ook nog traag op de R2 richting Starabroek tussen Waasland-Waverbroek en de Thijsmoestunnel. Dan ook nog altijd een lange file richting de Zon op de A12 tussen Beelendrecht en Markizaat. Door die controles daar, nu hebben we 3 kwartier extra. En dan hebben we een vertraging naar Brussel op de E40 van Sterbeek. Ook naar de Leuven op die E40 tussen Kraaien en Everberg. Want daar is een ongeval gebeurd op de linkrijstrook. Verder ook nog naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Wilsere. En verderop ook nog tussen Lummen en Heusden-Zolder. Dan op de binnenring nog altijd bijna 2 uur extra tussen Beersel en Groenendaal. Daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. En op de binnenring ook nog problemen tussen Itre en Wouter-Sprakel. Daar is de rechter. Rijstverplicht op een gekoppelde bestelwagen. Om de buitenring ook nog altijd 40 minuten te wagen tussen Oudergem en Bemmel. De andere vertragingen daar zijn aangeperkt. Ook nog problemen op de A201 van de luchthaven naar de binnenring. Daar is door een ongeval de weg gedeeltelijk dicht. En op de A19 van Ieper naar Kortrijk nog 40 minuten file tussen Zonnebeke en de werken in Menen. What is this? Oneindig ver en verder. Voor jullie meisjes en jongens hebben we zo meteen... Tom de Kok. Ik kan niet verkeerd maken, hè. And I love you all, too.